फिर इसी तरह एक शख्स थे शकल बिन हुमैयत, उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा कि मुझे कोई दुआ बताइए। फरमाया कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी औसु बिका मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि कल्बी व मिन शर्रि मनीजी। खुदाया मैं तेरी पनाह मांगता हूँ अपनी समात के शर से, यानी गलत चीजें जो सुनो, और अपनी बसारत के शर से, यानी मेरी आंखें गलत चीजें जो देखे, और अपनी जुबान के शर से कि जुबान जो गलत बोले, और अपने दिल के शर से यानी दिल बुरी चीजों को सोचे, और अपनी शहवत के डर से। अल्लाह अकबर, यानी शर्मगाह से कोई गलत काम हो, क्या जरूरत है आज के दौर में इस दुआ को मांगने की। ये तिर्मिजी और अबू दाऊद की रिवायत है। इसी तरह एक और दुआ अनस बिन मालिक से है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औसु बिका मिनल अज्सी वल कसली वल जुबनि वल हदमी वल बुखली वाऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात। और एक और रिवायत में आता है, वज़लाइद्दैनी व ग़लबतिर रिजाल, बुखारी और मुस्लिम की यह रिवायत है, खुदाया मैं तेरी पनाह मांगता हूँ आजजी से और सुस्ती से और बुजदिली से और बुढ़ापे से और बुखल से, और तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से और जिंदगी और मौत के फितने से और कर्ज के बोझ से और इस बात से कि लोग मुझ पर गालिब हों। सुभान अल्लाह, कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाती कि जिसका इंसान आज शिकार है और बिलक रहा है, तरस रहा है, लेकिन उसको खुद नहीं पता कि मुझे करना क्या है। इसी तरह एक और दुआ खौला बिनते हुकैम सलमिया से, कहती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जब कोई किसी नई मंजिल पर उतरे, नए घर में आ जाए, किसी नई जगह पे जाए, तो क्या कहे, आऊज़ु बिकलिमातिल माति मिन शर्रि मा खलक, मैं अल्लाह के बेआयब कलमात की पनाह मांगता हूँ मखलूकात के शर से। तो इसका हल क्या है कि इसे कोई चीज़ नुकसान न पहुँचाएगी यहाँ तक कि वो इस मंजिल से कूच कर जाए, कहीं कोई कीड़ा, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई शेर, कोई चीता, कहीं जंगल में, कहीं सहरा में, कोई चीज़ बंदे को नुकसान न देगी, सिर्फ इन चंद तवज़ात को देख लीजिए। तो इससे क्या पता चलता है कि मोमिन का काम क्या कि हर खतरे और हर शर से अल्लाह की पनाह में आए, ना कि गैरों के दर पे जाए और दूसरों से बातें करे और पूछे। तो लिहाजा ऐसा प्यारा रब हमें सिखाता है कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फाड़ने के मानी फाड़ने वाले, जो रब सुबह सफेदी निकालता है इसकी कसम, रात को रोशनियों में निकालते, सूरत अन्नाम की आयत 96 में है कि फालिकुल असबाह, वो सुबह को फाड़ने वाला है। इसी तरह फलक का दूसरा मानी खलक भी किया गया, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें पैदा होती है ना, वो किसी न किसी चीज को फाड़ कर निकलती हैं। तमाम नबातात को देखिए, बीज देखें, जमीन को फाड़ कर अपनी कोंपले निकालते हैं, हैवानात जातो माँ के पेट से बरामद होते हैं, चश्मों को देखिए, पहाड़ों का दामन फाड़ के निकलते हैं, जमीन को शक करके निकलते हैं, दिन रात के पर्दे चाक होते हैं, बारिश के कतरे बादलों को चीर कर जमीन का रुख करते हैं। हर जगह में किसी न किसी के फटने का तसव्वुर है। बच्चे का दुनिया में आना इसी को देख लीजिए, तो यहाँ भी आपको फलक का मानी दिखेगा। और कुछ नहीं, जमीन और आसमान भी पहले एक ढेर थे जिसको फाड़ कर अल्लाह ने जुदा जुदा किया, कानता रत्कन, दोनों मिले हुए थे, फफतखना हुमा, तो हमने इनको अलग कर दिया। तो लिहाजा फलक का दूसरा मानी मखलूक भी किया जाएगा, हर मखलूक के डर, उसकी मोहब्बत, उसका ईमान वालों के साथ, बंदों के साथ ताल्लुक दिखता है कि ये रब की रबूबियत है कि वह दुखों की रात को खुशियों में बदल देता है। आफात के मजमुए में हजूम के अंदर इंसान को इस तरीके से बचा लेता है कि जैसे वो कुछ भी न था, हर मुसीबत उसके लिए दूर हो जाती है, मिन शर्री मा खलक, हर मखलूक के शर से जो उसने पैदा की, उससे अल्लाह की पनाह में आते हैं। सारे शर अल्लाह ने पैदा किए, सारी खैर अल्लाह ने पैदा की। अब जरा एक लम्हे के लिए अपने आप को किसी जंगल के अंदर ले जाइए, रात का अंधेरा, جانوروں کا ڈر، کیڑوں کا ڈر، بچھوؤں کا ڈر، جنوں کا ڈر، چوروں کا ڈر، ڈاکوؤں کا ڈر. کوئی ایسا وقت سوچ لے کہ جب گئی پھنس گئی. ایسے وقت میں ایک بندہ کہتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اے اللہ تیری پناہ میں آتی ہوں ہر چیز سے جو تو نے پیدا کی. کوئی نہیں دے سکتا مجھے پناہ جب تک تو نہ چاہے. اور ساتھ ہی پھر کہہ دیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَب. اور بدی سے اندھیرے کی جبکہ وہ سمٹ آئے. اور ساری چیزوں کو ایک طرف کر دینا تو رات کا اپنا ہی خوف ہوتا ہے. دن میں آپ بڑے بنے ہوں گے، رات کے وقت اکیلے ہوں گے گھر میں تو خوف آئے گا. دن گزر جاتا ہے، رات نہیں گزرتی. اس لیے فرمایا غاسقن اذا وقب. غاسق کا لفظ غسق سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اندھیرے کا پھیل جانا. غاسق کی تفسیر ابن عباس، حسن اور مجاہد نے کی کہ رات. انسان اس میں اقرار کرتا ہے کہ رات کے وقت میں ہر شر ہو سکتا ہے. کوئی چور کوئی ڈاکو آ گیا تو آپ کی ذات ہے جو مجھے بچا سکتی ہے. کسی نے جادو کر دیا تو وہ مجھے اللہ کی ذات ہی بچانے والی ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور گرہوں پہ پڑ پڑ کے پھونکنے والیوں کے شر سے. نفاسات کا لفظ جو ہے یہ نفس ان سے ہے، نون فاسا، اس کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا. اور عقد عقدتن کی جمع، اس کا معنی ہے گرہ لگانا. جادو کرنے والے جب ڈورے ڈالتے ہیں تو گرہ لگا کر اس پر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں. تو نفاسات فی الوقت کے معنی کیا ہوں گے؟ گرہوں پر پھونکنے والیاں. اب یہاں دیکھیں کہ یہ مؤنث کا لفظ ہے لیکن اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. جو بھی ایسا کرے، عموماً ایسا کام عورتوں کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے. اور بلکہ آتا ہے کہ لبید بن عاصم نے بھی اللہ کے نبی کے بال اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے حاصل کیے تھے، تو لہٰذا یہاں نفاسات کی بات کر کے بتا دیا. اسی لیے بعض لوگوں نے نفاسات سے مراد جہاں ولید بن عاصم کی بیٹیاں بھی کہا گیا کہ وہ فیمیلز تھیں. کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. صرف حاسد سے نہیں، اس کے حسد سے بھی، کیونکہ اللہ کے نبی پر جو جادو ہوا تھا اس کی وجہ حسد تھی. اور اللہ کے نبی ہی کی وہ بات کہ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. تو کہا کہ جب کوئی نعمت ملے اور پھر اس نعمت کی وجہ سے کوئی دوسرا مجھ سے حسد کرے تو اللہ اس وقت بھی میں آپ ہی کی پناہ میں آتا ہوں، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں. اے اللہ آپ ہی میرے لیے یہ معاملہ آسان کر دیں. اللہ اکبر. من شر حاسد اذا حسد. اس دور کے یہود اور منافقین اللہ کے نبی کی ترقی کو دیکھ کر حسد کرتے تھے، جلتے تھے، کڑتے تھے. ظاہر جنگوں میں، لڑائیوں میں جب غالب نہیں آ سکتے تھے تو جادو کے ذریعے اپنے حسد کی آگ کو بجھانا چاہا. آج تک لوگ حسد کرتے ہیں اللہ کے نبی سے اور ان کی امت سے. روایات میں آتا ہے کہ یہود کو مسلمانوں پر تین چیزوں پہ حسد ہے، جس میں سے ایک سورت فاتحہ کے بعد آمین کہنا اور نمازوں میں صفوں کا بنانا ہے. آج بھی امت مسلمہ اگر غالب آ سکتی ہے ایسے چیزوں پہ تو اللہ کی پناہ میں، اللہ سے مدد مانگ کے آتی ہے. اور حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر جلنا، یہ چاہنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے چاہے مجھے حاصل ہو کے نہ ہو. اور حسد حرام ہے، گناہ کبیرہ. سب سے پہلا گناہ جو اس آسمان میں کیا گیا وہ حسد ہے، ابلیس کا حسد آدم سے. زمین پر جو پہلا گناہ کیا گیا وہ بھی حسد ہے، کیا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کیا. حسد سے ملتی جلتی ایک چیز ہوتی ہے غبطہ، غین بات تو ہا. اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو، یعنی اس کی نہ چھینے مجھے بھی مل جائے. یہ جائز ہے اور بلکہ پسندیدہ ہے، کوشش کرنی چاہیے. تب آپ دیکھیں کہ یہاں پوری صورت میں تین چیزوں سے خصوصی طور پر پناہ مانگنے کا ذکر ہے، مگر پہلی اور تیسری جو ہے نا اس میں تو ایک ایک قید کا ذکر ہے. پہلی غاسق کے ساتھ جب وقب ہو، اور تیسری حاسد کے ساتھ جبکہ وہ حسد کرے، اور درمیان کی چیز من شر النفاثات فی العقد یہ کسی قید سے آزاد ہے. پتہ کیا چلا کہ ہر طرح کا فعل ہو چاہے اس کے ساتھ کسی کا تعلق ہو کہ نہ ہو ان سب سے انسان کا بچے گا جب اللہ کی ذات ہوگی. یہ بیچ کی جو آیت ہے نا من شر غاسقٍ اذا وقب, اس کے اوپر ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی. صحیح روایت ہے حضرت عائشہ سے, کہتی ہیں کہ رات کو چاند نکلا ہوا تھا, اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہ کی پناہ مانگو, حاذ الغاسق اذا وقب, یہی ہے وہ غاصب جبکہ وہ چھا جائے, یعنی اس سے چاند کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. یہ احمد ترمذی نسائی اور روایات میں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی آیت کی تفسیر بھی وہی ہوگی جو اللہ کے نبی نے کی. اور سورہ بنی اسرائیل آیت 78 میں بھی یہی لفظ آتا ہے, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, اور نماز قائم کرو زوال آفتاب کے وقت سے رات کے اندھیرے تک. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمنوں سے حاسدوں سے بچنے کا طریقہ سکھا دیا. بعض لوگوں نے وقب کو حذف کر کے تاویل کرنے کی کوشش کی آیت کی کہ یہ چاند کے گہنے کی بات ہے, حالانکہ یہ گہن کی بات نہیں. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہوں گی, لیکن یہاں پہ اگر ہم اس سورت کی تلاوت سنیں شعور کے ساتھ اور سمجھا جائے کہ اتنی بڑی ذات کی پناہ لینے کے بعد کیا پھر خوف آ سکتا ہے. یہ وجہ کہ سچا ایمان بندے کو بے خوف کر دیتا ہے, کسی سے نہیں ڈرتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے پناہ دینے والا پکڑنے والے سے بہت بڑا ہے. تلاوت سنتے ہیں شعور کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے کہ مالک تو ہمیں کافی ہو جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اگلی سورت دیکھتے ہیں سورت ناس. ترتیب کے اعتبار سے 114 نمبر کی سورت ہے, اور اس مالک کا کتنا شکر ہے کہ جس نے پہلی سورت شروع کر کے پورا کرنے کی بھی توفیق دی, اور آج 114 نمبر سورت بھی اس زبان سے ادا کروا رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ ہی کی قدرت ہے, اسی کی طاقت ہے, کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. دل کی عجیب حالت ہے اور ایسے لگتا ہے کہ اللہ ہم تو آپ کا یہ کلام بھی آپ کی مدد کے بغیر نہیں پڑھ سکتے تھے. 114 سیڑھی ہے یہ قرآن پاک کی, 6 آیات ہیں, مدنی سورت ہے. شان نزول اس کی وہی ہے جو سورت فلق کی ہے, لیکن اس سورت کا اس سورت کے ساتھ تعلق بھی ہے اور تھوڑی سی مختلف چیز بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتی ہوں لوگوں کے رب کی, لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے معبود کی. تکرار کو محسوس کیا آپ نے؟ کیا یہ آیت ایسے نہیں ہو سکتی تھی, قل اعوذ برب و ملک و الہ الناس؟ بالکل ہو سکتی تھی اور جامعیت کا یہی تقاضا تھا, لیکن تین بار الناس الناس الناس کیا بتا رہا ہے؟ لوگوں کا تعلق رب سے جڑ رہا ہے. لوگوں وہ تمہارا رب بھی ہے, لوگوں وہ تمہارا مالک بھی ہے, اور لوگوں وہ تمہارا معبود بھی ہے. تم اس کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو, کس کے دامن میں پناہ لیتے ہو؟ اتنے پیارے رب کو چھوڑ کر, اتنے بڑے مالک کو چھوڑ کر, اتنے بڑے بادشاہ کو چھوڑ کر تمہاری امیدیں کسی اور سے، تمہاری نظریں اوروں پہ کیوں لگ گئیں؟ وہ تو سب کچھ کرنے والا ہے، رب الناس، مربی، مالک اور آقا، ملک الناس، بادشاہ، حاکم فرما روا، اور الہ الناس، حقیقی معبود. الہ کون ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں الہ کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک وہ شخص یا شے اس کا معنی ہوتا ہے جو قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ کیا کہ جسے عبادت کا حق پہنچتا ہو اور حقیقی معبود ہو اور لوگ اس کی عبادت کریں نہ کریں. جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے دوسرے معنوں میں ہوا. پتہ کیا چلا کہ اللہ مالک حقیقی ہے، اللہ رب حقیقی ہے، اور اللہ معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. سورت فلق میں دنیا کی مصیبتوں اور آفات سے پناہ مانگنے کی تعلیم تھی، اور اس سورت میں آخرت کی آفات سے پناہ مانگنے کی تاکید ہے. کیونکہ لفظ شر دیکھ لیجئے، سورہ فلق میں بیان ہوا تو مصیبتوں اور تکلیفوں کے لیے ہوا، اور اس سورت میں کس چیز کی پناہ ہے؟ جو تمام گناہوں کا سبب ہے، اور وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، بدی سے جو اس کو پھسلائے اور چھپ جائے. کون ہے وہ؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے. خنسا بھاگنے کو کہتے ہیں. وسوس کا معنی ہوتا ہے بار بار وسوسہ ڈالنا، اور وسواس اس سے فائل ہے، ڈالنے والا. اور وسوسہ کہتے ہیں خفیہ طریقے سے دل میں کوئی بات ڈالنا کہ جس کے دل میں ڈالی جا رہی ہے اس کو بھی محسوس نہ ہو، اور عموماً وسوسہ برے معنوں میں آتا ہے. اگر اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں، اسے ملتا جلتا لفظ اس کے اپوزٹ میں وہی ہے، کیونکہ وہ لطیف اشارہ ہوتا ہے. تو یہ وہی فرشتے کی طرف سے آتی ہے، یعنی فرشتے کے ذریعے سے ڈالی جاتی ہے، اور وسوسہ شیطان کے دل سے ڈالا جاتا ہے. اور وسوس جیسے لفظ ہے نا اردو میں زلزلہ، اسی طرح وسوسہ، لکھے دیکھیں تو دونوں ایک ہی وقت میں آتا ہے. جیسے زلزلہ ایک دم نہیں آتا نا، اس کے جھٹکے ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں پھر تیز ہوتے ہیں، بالکل یہی کیفیت وسوسوں کی ہوتی ہے. شروع میں ہلکے ہلکے خیال ڈالتا ہے، بدگمانیاں ڈالتا ہے دل میں، نیکی سے، نیک کاموں سے، نیک لوگوں سے، اور آہستہ آہستہ اس کی انٹینسٹی بڑھتی جاتی ہے، اور پے در پے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ ڈال کے بھاگ جائے بلکہ رہتا ہے وہیں. اور جب دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو تیر مار رہا ہے اعوذ باللہ کے ذریعے، تو خناس بھاگ جاتا ہے. خناسا سے ہے، خنوس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونے کے بعد چھپنا. ہم تو ایک دو بار نیکی کی کوشش کریں، نہ ہو تو ہم کہتے اب چھوڑ دو، لیکن شیطان کا عمل دیکھیے کبھی مایوس نہیں ہوتا. کوئی اچھا کام کرے نہ کرے، برا کرے نہ چھوڑے نہ چھوڑے، اس کو اپنا کام کرنا ہے. اور اس طریقے سے کبھی غلط فہمیاں، کبھی الزامات، کبھی ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ ایک انسان واقعی بعض دفعہ تو اللہ سے بھی بدگمان ہونے لگتا ہے، اور اللہ والوں سے تو بہت بدگمان ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، صدر کی جمع صدور، سینوں میں آ کے یہ باتیں ڈالتا ہے. شیطان کا سارا ایکشن جو ہے نا بندے کے سینے پہ ہوتا ہے، دل پہ ہوتا ہے. پہلے کفر کرواتا ہے، کیا کام ہے اس کی ترتیب نوٹ کر سکتے ہیں آپ، سینوں میں کیا وسوسے ڈالتا ہے شیطان. سب سے پہلا اس کا وسوسہ ہے کہ کفر کرو، اللہ کو مانو ہی نہ. پھر اس کا بعد اگر انسان اس پہ نہ چلے تو پھر شر پہ لے آتا ہے. چلو ٹھیک ہے، اللہ کو مانو، ساتھ دوسروں کو مانو. پھر دہریت، ایتھیزم جس کو کہتے ہیں، کہ یہ سب کچھ خود ہی بن گیا. پھر اس طرح اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت، باغی بن کے جیو دنیا میں، ٹرانسگریشن. اور پھر اللہ والوں سے عداوت. اور جب اس سے ناکامی ہو اور بندہ جب اللہ کے دین میں داخل ہو جائے نا، تو پھر اگلا اس کا وسوسہ ہوتا ہے بدعت کی صورت میں، کسی نہ کسی طرح سے بدعت کی راہ سجا دیتا ہے. جو بندہ بدعت سے بھی بچ جائے تو شیطان کا پھر اگلا حملہ اس انسان پر معصیت کی رغبت کی صورت میں ہو رہا ہے، گناہوں کی رغبت دلاتا ہے. جب ایک بندہ اس میں سے بھی بچ جاتا ہے کہ چپ کرو میں غلط کام نہیں کروں گا، تو پھر اس کے بعد کہتا ہے کیا حرج ہے بھائی، چھوٹے چھوٹے گناہ کر لو، کیا فرق پڑتا ہے، اتنی بڑی بات تھوڑی ہے. پھر جب ایک انسان چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑھ گئے تو گناہوں کا ایک بڑا بوجھ اس کے اوپر لائے گا، جو بندہ اس سے بھی نکل جاتا ہے نا، تو پھر ایک کوشش کیا کرتا ہے کہ دین حق و بس اپنے آپ تک رکھو، دوسروں کی فکر نہ کرو، کسی کو برائی سے نہ روکو. یہ اس کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تم خود نیک بن کے بیٹھو، اپنی ٹوپی مسلح لو اور مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ. اور جب انسان ان ساری چالوں سے بچ جاتا ہے، سارے حملوں کو ناکام کر دے، تو پھر اس کے بعد شیطان کیا کرتا ہے، اکیلا نہیں بلکہ من الجنتی والناس، جنوں اور انسانوں کی شر سے ٹولیوں کی صورت میں آتا ہے، اپنی پوری فوج کو لے کر آتا ہے اور بندے کے اوپر پل پڑتا ہے، پھر لوگوں کے خلاف، دینداروں کے خلاف اکساتا بھڑکاتا، گالیوں اور الزامات کی بوچھاڑ، بدنام کرتا، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر شیطان کو اس مرد مومن پر غصہ آتا ہے اور آ کے اس کو غصہ دلاتا ہے. دیکھو کتنی کتنی جماعت کا دفاع اپنے فرقے کا دفاع کرنے پہ مائل کر دیتا ہے، اور دین دار آپس میں الجھتے رہتے ہیں، کانٹوں پہ چلتے رہتے ہیں، اور لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں. اس طرح یہ ظالم الذی یوسوس فی صدور الناس کی صورت میں بندوں کو کفر سے لے کے آپس میں لڑنے لڑانے پہ لے آتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کبھی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو. سورۃ اعراف کی آیت 200 اور سورۃ حامیم سجدہ 36 میں یہی بات ہے. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہو میرے پروردگار میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو فوراً چونک اٹھتے ہیں، پھر انہیں صحیح راستہ نظر آنے لگتا ہے. سورۃ اعراف کی آیت 201 ہے. اور آخر میں شیطان کے اس حملے سے جو بچ جائیں تو ان کے لیے اللہ کا ایک وعدہ ہے وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ چیز بڑے نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں. حامیم سجدہ 35. تو یہ ہے اس ظالم کا کام، اور اللہ اسی کے حربوں سے، اسی کی باتوں سے بچاتا ہے ایمان والے کو کہ کہو من الجنتی والناس، اس سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر چھوڑنے کے لیے گئے. راستے میں دو انصاری گزرے، آپ نے ان کو جب دیکھا تو فرمایا دیکھو میرے ساتھ صفیہ بنت حیی ہے، یعنی میری بیوی ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے نبی، کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے، کوئی بدگمانی نہ ڈال دے کہ میں ایک غیر عورت کے ساتھ ہوں، کیونکہ جنوں اور انسانوں میں ہوتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہر ممکن اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو الزام سے بری رکھوں، اور اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو بچائے، کوشش کرے کہ جس کے بعد پھر ایک انسان کی مدد کے بغیر میں کسی کے شر سے نہیں بچ سکتا. یہ سب دوسروں کو بھی بہکائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کے نفس کے اندر ابھرتے ہیں وسوسے. سورۃ قاف کی آیت 16. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو فرمایا کرتے نَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کے فتنوں سے، شرارتوں سے. اور جب ایک انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مدد کرتی ہے. یہاں لفظ من الجنتی والناس ہے نا، تو قرآن پاک میں جب رجال ان کا لفظ آتا ہے تو وہ جنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سورۃ جن کی آیت 6 میں آتا ہے. اور جب نفرہ کا معنی آتا ہے تو جنوں کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سورہ قاف 29 میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ابو ذر کو فرمایا تھا کہ جب بھی نماز پڑھو تو اس کے بعد پناہ مانگا کرو، یا ابا ذر تعوذ باللہ من شر شیاطین الانس والجن، کہ ابو ذر شیطان جنوں اور انسانوں سے اللہ کی پناہ مانگو. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہوتے ہیں. کیسے پتہ چلے کہ کون انسانوں میں شیطان ہے اور کون انسان ہے؟ ہر وہ انسان جو شیطانی رویے اختیار کرے، غلط چیزوں کو ہمارے لیے آسان کر دے تو وہ شیطان ہوگا. تو بات تو یہ ہے کہ ہم ان صورتوں کا حق ادا نہیں کر سکے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.